У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». «Залатая дзясятка» – выбары выходзяць на фінішную прамую. Чаканыя сюрпрызы агітацыйнай кампаніі. За каго галасуюць Европа і Расія? Вочы ў вочы. У студыі «Свабоды» Уладзімір Някляеў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і палітолег Юры Чаусаў. Госць перадачы – кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Някляеў. Калегі, у гэты чацвер Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 10 асобаў кандыдатамі ў прэзідэнты. Гэта Рыгор Кастусёў, Александр Лукашэнка, Алесь Міхалевіч, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук, Віталь Армашэўскі, Андрэй Саннікаў, Мікола Статкевіч, Віктар Цярэшчынка і Дзмітры Вус. Калегі, некалькі кандыдатаў не з'явіліся на атрыманне пасведчання аб рэгістрацыі, пасведчання аб тым, што яны цяпер афіцыйна з'яўляюцца кандыдатам у прэзідэнты, хаця ўсім ім былі накіраваныя урадавыя тэлеграмы. Гэта важна ці не? Юры Чаусаў. Калі кандыдаты маюць мала доступу да сродкаў масавай інфармацыі, любая інфармацыйная нагода, любая магчымасць публічнага выступу, гэта тое, чым апазіцыйныя кандыдаты павінны карыстацца. Але зрэшты мы бачым, што прадстаўнікі тых кандыдатаў, якія не з'явіліся, таксама гэтай нагодай скарысталіся і зрабілі палітычныя заявы, зрабілі палітычныя учынкі. Я думаю, што адмова паціснуць руку старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі спадар Ермошнай з боку аднаго з прадстаўнікоў кандыдатаў, гэта такі дастаткова нармальны палітычны учынак, ацэнка ролі спадарні Ермошынай у арганізацыі выбараў у Беларусі. Што датычыць іншага не з'явіўшагося кандыдата, спадара Лукашэнкі, то тое, што ён не з'явіўся, гэта лішні раз сведчыць пра ацэнку гэтых выбараў самімі арганізатарамі выбарчага працэса. Дастаткова часта выбарчыя кампанію нынешнюю параўноўваюць з тэатральным відовішчам, маўляў, гэта спектакль. Дык вось, не з'явіўшыся, Александр Рыгорыч прадэманстраваў, што сабе у гэтым спектаклі ён не лічыць акторам, ён лічыць сабе рэжысёрам гэтага спектакля. Сергей, якое ваше меркаванне? Тры чалавекі не з'явіліся. Я просто хачу прыгадаць крыху гісторыі. У 94 годзе я быў давераны асобай пазняка і быў на рэгістрацыі ў Цэнтральнай выбарчай камісіі, і атрымалася, што сядзеў паміж пазняком і Кебічам. Вот Кебіч падаў руку пазняку, пазняк адмовіўся паціскаць руку і сказаў, што з вашымі рукамі, спадар Кебіч, мы яшчэ разбярэмся. А Лукашэнка, калі падаў руку Кебічу, у адказ яму Кебіч падаў два пальцы. Часам гэта выяўляе нейкія такія цікавыя нюансы ўзаемадносіны паміж палітыкамі. Юра, тое, што адбылося, што тры чалавекі не з'явілася, это ўжо пачатак першай палітычнай гульні на гэтых выбарах? Ну, я згодны з Юрыем Чавусавым, што Лукашэнка вытрымлівае тую тактыку, якую ён прытрымліваўся і раней на этапе рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Ён не ўдзельнічае ў выбарах, ён над процессом, и он працуе, а в выборах удельничают вот все остатние. Ну, я бы сказал так, что магчыма некие кандидаты, якія не взяли удел у гэтай церемонии, полечили, что яны як бы сгубятся у натоупе інших, что у их не будет магчимость, так бы мовить, нечто выразно выказать. Ну, и дослали своих представников, якія магчыма дзейнічалі на представников лады, як червоная ануча на БК, принамсі спадара Рамашевскага прадстаўляў Павел Северінец, а спадара Некляева прадстаўляў Васіль Лявонаў. Юры Чаусаў, вы памятаце словы Лідзіі Ярмошынай, якая казала пасля таго, як уже кандыдаты прадставілі свае спісы выбарщыкаў, нікога за вушы цягнуць не будзем. Тым не менш, 10 чалавек зарэгістравана. Ну, 9, скажам, зарэгістравана. Пра аднаго гаварыць не будзем. Чаму так здарылася? Ну, відавочна, гэта здарылася таму, што такая тактыка была абраная ўладамі, тымі сцэнарыстамі ў адміністрацыі прэзідэнта, якія пішуць сцэнар гэтых выбараў. Як сумна жартуюць у менскіх палітычных салонах, зарэгістравалі ўсіх, хто сказаў, што ён сабраў 100 тысяч подпісаў. Ну, апроч такого трагікамічнага выпадка спадара Правальскага, досвід якога, это яшчэ раз падкрэслівае, камічны характар гэтага выбарчага спектакля, што зараз у Беларусі разварочваецца. Адбываецца інсцэніроўка выбараў, выбарчы спектакль. Ужо кажуць, што задача стаіць зрабіць выбары ў Беларусі не горшым відовішчам, чым гэта адбываецца ў краінах з развітой плюралістычнай дэмакратыі. Выбары павінны быць весёлымі. Такая задача стаіць перад органамі, якія арганізуюць правядзенне выбараў, а роля актораў нададзеная апозіцыйным кандыдатам. Прычым, па ўсім відаць, што некаторыя з кандыдатаў, напэўна, ведалі пра тое, што выбары будуць адбывацца вось у такой ліберальнай атмасферы, у ліберальнай абстаноўкі, у адносна лепшых умовах для вядзення перадвыбарчай агітацыі. Менавіта гэта адна з прычынаў таго, што апозіцыі не ўдалося дамовіцца на адзінага кандыдата. От Юры некалькі разоў ужыў слова ці метафору тэатр, спектакль, акторы. Все ж такі 19 лістапада пачаўся апошні так званы агітацыйны этап кампаніі, падчас якога людзі змогуць нешта рабіць, гаварыць то, што яны не маглі, магчыма, рабіць у папярэднія этапы. Юры, калі б я вам задаў пытанне, якія магчымасці і якія пасткі по-вашаму, зараз открываецца перад кандыдатамі на гэтым этапе? Я бы пачаў з перадвыбарчых праграм. Вось часам людзі пытаюць кандыдату, якая у вас праграма? Але насамрэч такім пытанні ёсць пэўнае лукаўства. Як ведаеце, это стары анекдот, хто такі зануда. Это чалавек, які на пытанне, як жыццё, пачынае распавядаць, як ягонае жыццё. Это насамрэч нікога не цікавіць. І в этом сэнсе прывабнасць кандыдата, запамінальнасць кандыдата, некія яскравыя палітычныя жэсты робяць куды большае ўражанне, чым тамы нейкіх перадвыбарчых праграмаў. Я б яшчэ хацеў спыніцца некалькі словаў сказаць пра праграму, пра палітыку Александра Лукашэнкі. Ну, мы ўжо вось зараз казалі пра тое, што гэтыя выбары свядома ператвараюцца ў тэатр, і, магчыма, гэта робіцца таму, што нейкага такога выразнага, уцямнага паслання, выразнага вобраза будучыні Беларусі гэтым разам у Лукашэнкі не надта ёсць. Але, ну, сёе-тое робіцца. Гледзячы па ўсім, ўсё ж такі $500 кроў нос будуць выдадзены праз месяц, ўжо што там будзе далей, не важна, але вот это будзе зроблена, ўжо зараз на, так бы мовіць, электарат абрынаецца дождж падвышаных пенсій, заробкаў і гэтак далей. Ну і яшчэ вось варта звярнуць увагу на блог Александра Зімоўскага у навіны Байдзе. Ён, ну, как бы таксама даў нейкі контур перадвыбарчай агітацыі з боку ўладаў. Гэта такая страшылка, што апазіцыя ў выпадку перамогі верне ў ліхія 90-е гады, калі заводы стаяць, інфляцыя скача, рускія сядзяць на чамаданах. Сергей, калі б я вас папрасіў адказаць на пытанне, што зараз, па-вашаму, для кандыдатаў больш важна, больш мае сэнс? Тэлевыступы, сустрэчы з народам выезды, улёткавая кампанія, стварэнне нейкіх інфармацыйных нагодаў пра сябе. Што бы, па-вашаму, больш аптымальна зараз працавала? Ну, мы жывем у век, у стагоддзе інфармацыйных тэхналогій і, скажам, у век тэлебачання. Таму мне так падаецца, што ўсё ж такі ключавым момантам гэта з'яўляюцца выступ ці доступы кандыдатаў да тэлеэкрана. Прыгадаем 2006 год, сапраўды, ніхто не прыгадае нюансы праграмы Казуліна, Мілінкевіча, Лукашэнкі, але все памятаюць слова Казуліна «Саша Дзідзенькі». Так? І разарваную савецкую Беларусію так, на экране. Такі, так сказаць, жэст, які проста зафіксаваўся і запомніўся. Гэта традыцыя, якую ўжо 50 гадоў. Мы памятаем, што выбары, прэзідэнцкія выбары Джон Кеннеді выграў у Ніксана толькі аднымі тэлевізійнымі дэбатамі, дзе ён проста лепш фізічна, лепш прывабна, чым Ніксан выглядаў. Можа быць, самае галоўнае гэта будзе, наколькі кандыдатам удасца эфектоўна стварыць вось такі прывабны для выбаршчыкаў вобраз. Хаця, з другого боку, я б не перабольшываў гэта ўсё, таму што ўсё ж такі выбары гэта не проста адзін месяц ці паўтары месяцы выбараў, гэта цэлы працэс. Ці правільна вас зразумеў, што зараз мы, в прынцыпе, гаворым, што агітацыйная кампанія будзе за першынства не з прэзідэнтам дзеючым, не за перамогу ў выбарах, а паміж самімі дзявяткай кандыдатаў. Хто з іх ва ўнутраным рэйтынгу зможа заняць большае ці меншае месца? Ну, у свеце здараюцца розныя цуды. Можа быць, ўсё, што мы кажам, не мае рацыю, а 19 снежня нашы ўсе прагнозы па трэнду абвергне. Гэта з аднаго боку, а з другога боку, ну, вы маеце рацыю, што ж жыццё не сканчаецца 19 снежня, насамрэч. Тыя працэсы в апазіцыі, змаганне за лідарства, ну, яны наўрад ці скончацца. Ну, а калі, уласна, Александр Лукашенко прайграе, так я думаю, што он вельмі натуральна стане лідарам апазіцыі. А Юрый Чавусов, на працягу наступнага месяца, што па-вашаму могуць зрабіць і як вы ацэньваеце, зробяць апазіцыйныя кандыдаты, што магло бы паўплываць на развіццё палітычнай сітуацыі ў краіне? Мы ў размоўцы адзначылі важнасць тэлевізійнага выступа. І на мой погляд, сапраўды, гэты зварот да выбаршчыкаў наўпрост праз тэлеэкран, ён будзе мець вызначальнае значэнне, нават большае, чым публікацыя перад выбарчых праграмаў у дзяржаўнай прэсе. Але, ну, канешне, можна жартаваць на тое, што зараз ўсё ж такі 21 стагоддзе, і ёсць тэлебачанне, ёсць інтэрнэт-сродкі, але беларускае грамадства яшчэ вельмі давярае тэлебачанню, вельмі давярае таму, што кажуць з тэлеэкрану. Наконт праграму кандыдату, я прыгадваю, што на пачатку кампаніі я прагназаваў павелічэнне значэння вось гэтага праграмнага складніка, што наяўнасць некалькіх альтэрнатыўных кандыдатаў справакуе барацьбу паміж праграмамі гэтых кандыдатаў, што выбаршчыкі пачнуць параўноўваць праграмы, параўноўваць прапановы, з якімі апазіцыя ідзе на выбары вось з рознымі калонамі. Вымушаны сказаць, што мой прагноз у гэтым сэнсе не спраўдзіўся. Не ў той ступені выбаршчыкі былі зацікаўленыя тым, што канкрэтна прапануюць апазіцыйныя кандыдаты, як я таго чакаў. Толькі некалькі кандыдатаў такого выразнага ідэалагічнага спектра рабілі акцэнт на сваіх праграмах. Гэта кандыдаты ад палітычных партыяў, гэта спадар Раманчук, спадар Кастусёў, спадар Рымашэўскі, у меншай ступені, але таксама рабіў акцэнт на праграме спадар Міхалевіч. Ну і зрэшты, адзін з кандыдатаў, які прызнаў, што ён не сабраў 100 тысяч подпісаў, спадар Глушаков, ён, напэўна, свае мэты падчас гэтай кампаніі ўсё роўна дасягнуў. Ён зрабіў публічнай праграму партыі зялёных. Але, канешне, розныя кампаніі, розныя кандыдаты будуць рабіць стаўкі на розныя складнікі, розныя агітацыйныя сродкі. Хтосьці сапраўды будзе рабіць акцэнт на наяўнасці эканамічнай праграмы, хтосьці будзе рабіць акцэнт на наяўнасці моцнай персанальнай, здольнай прамаўляць, здольнай харызматычна запальваць выбаршчыкаў. Хтосьці робіць стаўку на структуры і крапатлівую будзённую працу з тымі, здавалася, простымі агітацыйнымі сродкамі, улёткі, плакаты, але гэта трэба рабіць. Не можам мы выйсці фактар геапалітычнага выбара, які на гэтых выбарах, напэўна, будзе адной з асноўных тэмаў. Уласна кажучы, усіх кандыдатаў запытваюцца, а вы за Еўропу ці за Расію? Вы на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчэнка. Праваабаронца Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на пастанову цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. Сойм партыі БНФ парэкамендаваў выйсці свайго складу тым чальцам партыі, якія не збіралі подпісаў за партыйнага кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і ўвайшлі ў ініцыятыўныя групы іншых кандыдатаў. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты па трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – рэгістрацыя кандыдата ў прэзідэнты, геапалітычны кантэкст выбараў, інтэрв'ю з Уладзімірам Някляевым. За Европу ці за Расію – это фактычна магчыма адзіная лінія, якая гучыць ва ўсіх то, што мы называем праграмамі кандыдатаў, якія гэтак ці іначай мусяць на яго адказаць. Это пытанне да выбаршчыкаў, але пытанне да кандыдатаў. Але вось ведаеце, што я перад вамі, як перад аналітыкамі, паставлю больш складаную задачу. А як, па-вашаму, на гэтае пытанне за Европу ці за Расію проголосують самі беларускі выбарщики. Сергій. Я думаю, що тут буде приблизно і дадзене соціологічного питання, коли ми можемо казати про соціологію в таких умовах, показують приблизну рівність. Інша справа, що з певних причин мені подається, що прихильників так званої білорусько-російської інтеграції істотно поменшило, чим це було 5 років назад. Юри, що ми ведаємо про соціологічний пункт угледження, про настрої от по цьому, скажімо, параметру? Білорусь-Росія, він присутнічає? Так, справді, він присутнічає. І ось теперішні вибори, особливо, коли, скажімо, їх порівняти з попередніми виборами 2006 року, тут ситуація така, коли тоді був хіба не пік проросійських настроїв, проінтеграційних настроїв, то зараз хіба не один з шматгодових мінімумів. Люди у найменшій ступені схильні до інтеграції з Росією. Правда, гэта наўпрост не спараджае праеўрапейскія настроі. Яны не так моцна выраслі, як упалі праросійскія. Вось. Але сітуація такая. Ну, тут можна сказаць, што пэўны парадокс у тым, што, скажем, у 2006 годзе быў такі дастаткова выразны праеўрапейскі лідар, калі настроі былі прарасейскія. А зараз, як не дзіўна, калі вось, так бы мовіць, настроі зусім іншыя, шмат якія кандыдаты заляцаюцца да Москвы, і опять же, што цікава, што менавіта гэты кандыдаты являюцца фаварытамі гонкі. Вось я магу сказаць, значыць, дадзеныя такія, што Лукашэнка па закрытым рэйтынгу паводле апошняга апытання не СПД у кастрычніку 48%, адразу за ім Некляєв 16% і адразу за ім Санікаў 8%. Юры, а як бы вы адказалі на пытанне, за каго на гэтых выбарах будзе Расія і Еўразвяз? За каго будзе Расія, за каго Еўразвяз? Ні Еўразвяз, ні Расія не робяць тут на ўпростовай палітычнай кампаніі, не выставляюць сваіх кандыдатаў. Ёсць кандыдаты, якія хацелі выглядаць прорасійскімі, ёсць кандыдаты, якія хацелі б выглядаць больш праеўрапейскімі. Насамрэч, палітыка Расіі такая, што яна будзе выкручваць рукі любому прэзідэнту, які тут будзе сідзець у Менску на пасадзе, і неважна, будзе гэта Лукашэнка, Некляєв ці Кастусёў, патрабаванні Москвы будуць аднолькавыя. Тое самае можна сказаць, што і Еўропа зацікаўленая ў тым, каб Беларусь заставалася стабільнай, і неважна ўжо, неважна, наколькі тут будзе дэмакратычны ці недэмакратычны рэжым. Галоўнае, каб ён не рабіў найбольш брутальных рэчаў, якія сапраўды будуць абураць насельніцтва ўнутры Еўразвяза. Раней выбары вызначалі, якія будуць стасункі Рэспублікі Беларусь з Захадам, і правядзенне недэмакратычных выбараў вызначала пагаршэнне стасункаў на заходнім накірунку. Цяпер наадварот. Замежнапалітычная сітуацыя вызначае характар гэтай выбарчай кампаніі. Все ведают, что такая больше либеральная атмосфера для агитации была выкликана пожиданиями заходних назиральников бачить тут нечто больше-меньше подобное на демократичные процессы. Ці пагаджаецеся вы с такой оценкой, что и Европе, и России в принципе не мают значения выники гэтых выборов, потому что тое, што яны патрабуюць, яны думаюць, яны змогуць дамагчыся і ад цяперашняга прэзідэнта Александра Лукашэнкі, і ад тых, хто мог бы яго замяніць. Сергій. Ну, я яшчэ 3 месяцы назад, калі быў першы гэты фільм «Хросны бацька 1», пісаў у нас на сайце, што нельга абсалютызаваць значэнне гэтага фільма. Гэтыя фільмы і гэтая тэлевізійная кампанія, кая ідзе супраць Лукашэнкі, гэта спосаб ціску, а ніяк не падтрымкі нейкай альтэрнатывы Лукашэнку. Для мяне, скажам, фактарам ці прыкметай падтрымкі Масквой нейкага апазіцыйнага кандыдата будзе сустрэча з гэтым кандыдатам Пуціна альбо Мядзведзева. Што да Еўропы, дык гэта вельмі мне нагадывае 91 год, пачатак 91 году, калі Еўропа ігнаравала нацыянальныя рухі ў СССР, а рабіла ставку на Гарбачова як на фактары, на гаранта стабільнасці. Чым гэта скончылася, мы памятаем. Юра, вы згодныя з ацэнкай, што всю сітуацыю ў Беларусі залежить только от Беларуси, никакие вонковые чинники теперь на нее не уплывают. Не, я не совсем сгодна. Ну, вот я почну с того, с чем скончил Юрий Чавусов, что Беларусь хочет догадить пожаданиям заходних назиральников. Но справа в том, что пожадания заходних назиральников завсёды были однольковые. Ранее их не игноровали, а зараз до их ставятся с большей повагой, тому что возникла зусім іншая Россия, зусім інший фактор российский. И я бы хотел отзначить, что вот литерально за апошние, скажем, за апошний тыдень, коли вот, скажем, конец кастрычника, початок листопада была некая такая пауза в этой войне, то зараз гарматы грымнули изнов. Все российские телеканалы, включно с гумористичными программами, значит, изнов говорят про Лукашенко. Чем я могу частково погодиться с Сергеем? У тем, что так, саправды, хучей за все, Москва на гэтых выборах не будет робить выразных ставок. Не будет казать, вот наш кандидат, там, умовно кажучи, Кастусёў, ці Міхалевіч, ці... Як это было в Росіі, ці... ва Україні. Ці Некляєв. Ну, яны абажліся і на Україні, а потім, ну, яны ж, скажем, тыя ж рейтинги бачаць, і яны ж лічыць так само умеюць, і навошта рабіць дурную ставку. Але у мене такое вражанне, што вось тое, што мы зараз назіраем, і, да речі, в эканамічнай сфері, і вот в інформаційнай сфері, это не толькі ціск на Лукашэнку, чым можна пагадзіцца, але гэта тэст. Гэта тэст і гэта падрыхтоўка да больш маштабнай асады, скажем так, беларускага рэжыму, якую расейцы збіраюцца весці на працягу некалькіх наступных гадоў. А на выбарах яны хочуць паглядзець, як працуюць іх механізмы, як на іх рэагуе беларуская эліта, беларускае грамадства. Тыдзень з Радыё Свабода. У Праскай студыі госць, кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляєў. Спадар Некляєў, вы ў Празе. Ужо адбыліся вашы сустрэчы з кіраўніцтвам Чэхіі. Якое пасланне вы прывезлі ў Еўропу? Не столькі пасланне, сколькі пытанне. Нашу дэмакратычную супольнасць, мякка кажучы, усхваляваў візіт спадарыні далі Грыбаскаўта, прэзідэнта Літвы, візіты міністра замежных справ Нямеччыны і міністра замежных справ Польшы, спадара Вастэрвэля і Сікорска, таму што не зусім зразумела, дарэшты, незразумелая мэта, з якой яны зрабілі гэтыя высокія візіты. Па-першае, такія візіты заўсёды на карысць уладзе перад выбарамі. Тое, што гэта паспрыяла афіцыйнай прапагандзе Лукашэнкі падаваць як поспех ягоны на міжнароднай арэне, это факт. Дык значыць, дзеля гэтага павінны былі быць нейкія мэты, якія перавышалі гэта загадзя. Вядомую перавагу Лукашэнкі ў выніку такого візіта. І пайшлі розныя чуткі. Тем больше, что спадар, немецкий амбассадор приехал в Минск из Москвы после встречи с министром замежных справ России Федором Лавровым. Про что они говорили? Некой докладной информации не машек. И возникло такое отчувание. Я-то не поддался на его, але со мной вельми многие политики пошли размовлять в этом керунку, что, махчима, за нашей спиной отбылись некие домовленности на конт Беларуси, на конт ее дальнейшего леса. А мы про это и не ведаем, и у выніку таких дамовленостей мы можем оказаться на голову боку. Владимир, в чем сутность вашего погоднения с Андреем Санниковым? Накольки я зразумел, сдыматься не он на вашу корысть, не вы на его корысть не избираетесь. Ну, а что тычется пристойных поводинов, не лаять один одного, ну так ти варто для этого примать некое отмысловое погоднение. И ширей, все ж таки, вам уже, видать, надокучило это питание, есть шансы на одиного? Теоретично. А с самого початку я удельничаю во всех процессах по спробе вылучить одного кандидата. Никто меня не может обвиновать, что я это не робил. Я был самым активным. И от меня заходили все инициативы. На жаль, не удалось это сделать. Хоть домовленности попередние были, а мать что со всеми. Алены были до того, как они собрали по 100 тысяч. И коли перспективы собрать 100 тысяч, практически ни у кого не было. И все это разумели. Але як только это сталося, як только Александр Львович закликал народ допомогши усім гаротным и слабым кандидатам, які сами с этим не справятся, все кандидаты отшули, что они моцные и могут выражать проблему изменения улады, изменения режима самостоятельно. Во что отбылося? Тогда повстало питание, як же отказать людям, якія потребовали от нас, коли подходили у час сбору подпису, ці до моего столика, ці до Санникова, ці до кого інше, казали одно и то же. Мы подписываемся не за вас, Владимир. Мы подписываемся супрать режиму. А вы уже як-небудь это примите до ведома, як-небудь покажите нам, что вы зразумели, что у об'яднання ваша сила. Я сказал на апошней нарадзе нашей, коли сустракаліся, ну, коли не все, то все основные претенденты на посаду кандидата, что с гэтай пары пляцовка «Говори правду» перестае быть пляцовкой домовленности, бо никто на ее не пришел, и все домовленности могут формоваться только на пляцовце площади. Это значит, мы будем домовляться с теми людьми, которые поделят отказность за площадь. Первым, кто почул это, был господар Саніку. И я сустрэчна провел инициативу. И чему мы это сделали? Коли нездольные объединяться слабейшие, повинны объединяться мощнейшие. Есть незалежные социологические исследования, по яких у Некляева 16,8% рейтинг, у Санікова 9,2%. Разом 25. Это совсем немало. Коли вы помните, у Меленкевича уже на выборах было 18% поспеха. Треба было створить центр силы. Треба было подать громадству месседж, что мы отказные люди, что мы разумеем, что этот день, 19 снежного 2010 года, самый отказный день у найновшей истории Беларуси. Господин Некляев, вас называют московским кандидатом. Вы крыльдитесь или гоноритесь? Я знаете, коли меня начали в эту нишу майстровать, вы уже сами зауважили, трошки посопротивлялся. Але... Правда есть такая примука, что не робится все до лепшего, да? После я перестал сопротивляться, и оказалось, что это до лепшего. Потому что мы заняли, не целиком эту нишу, а частково мы все-таки подсунули господара Лукашенко у этой ниши, у ниши одиного сябра России. И тем самым, я не ведаю кольки, але у этих 16,8%, я думаю, есть, коли не полова, то значная частка людей... Якія якраз убачылі, што я заняў гэтую нішу. Яны адчулі ў гэтым гарантыю, што тыя эканамічныя стасункі з Расіі, якія даюць пераважнай большасці нашых прадпрыемстваў магчымасць працаваць і зарабляць, не будуць парушаны. І ў гэтым сэнсе, калі заўгодна, хай сабе называюць мяне прарасійскі, хоць я, канешне, ніякі не прарасійскі кандыдат, я прабеларускі кандыдат, а стасункі з Расіяй, як... Одна абсолютно з необходных умов нашего экономичного дальнейшего развития, и они настолько видовочны, что это обмерковывать, по-моему, не потребуется. Вы слухали передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, якую вел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удельничали супрацовники службы Юрий Дракохруст и Сергей Навумчик и политолог Юрий Чавусов. Гостем передачи был кандидат в президенты Беларуси Владимир Некляев. Шановные слухачи, наступные 2 часы от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.